Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 12-ը օրը չորեքշաբթի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, առաջարկում լսել այս եթերաժամում տեղ գտած հետաքրքիր կարծիքներն ու մտքերը, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում ապրիլյան պատերազմը Արցախի գրողների ստեղծագործություններում։ Կլսեք բանասիրական գիտությունների թեկնածու Զարինե Սարաջյանի այս թեմայով ակնարկը, որը այսօր հնչել է ԱՐՊՀ-ի գրականության և լրագրության ամբիոնի կազմակերպած պոեզիայի նվիրված միջոցառմանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի Շրջանի հետ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Ապրիլյան պատերազմը Արցախի գրողների ստեղծագործություններում, խոսափողի մոտ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Զարինե Սարաջյանն է։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, ապրիլի 2-ին, Արցախը կրկին դարձավ աշխարհի կիզակետը։ Ադրբեջանը հավատարիմ իր ահաբեկչական ձեռագրին Արցախի նկատմամբ սկսեց լայնածավալ հարձակողական գործողություններ, կիրառելով իր զինանոցում եղած ռազմական տեխնիկայի գրեթե բոլոր տեսակները։ Աշխարհի հայությունը բռնցվեց, և յուրաքանչյուր հայ իր նպաստը բերեց Արցախի հաղթանակին։ Այդ հաղթանակը ծանր գնով ձեռք բերեցինք, 100-ից ավելի երիտասարդ զինվորներ իրենց կյանքը զոհեցին հանուն հայրենիքի, ամեն մեկը կերտելով իր կյանքի սխրանքի պատմությունը։ Այս ճակատագրական իրադարձությունը, որը պատմություն մտավ ապրիլյան քարորյա պատերազմ անվան, չէր կարող ռիպել հայ գրողի գրական տեսադաշտից։ Բոլոր ժամանակներում էլ պատմական կարևորագույն իրադարձությունները իրենց գեղարվեստական արտացոլումն են գտել գրականության էջերում։ Ապրիլյան օրերին Արցախի գրողները ստեղծեցին գեղարվեստական գործեր, որոնք յուրատիպ ուղերձներ են հղված մի կողմից սահմանի սխրանքն է գործող զինվորին, մյուս կողմից իրադարձություններին հեռվից հետևող միջազգային հանրությանը և ընդհանրապես մարդկությանը։ Քաղաքական, սոցիալական, ռազմական իրավիճակը, Արցախցու խոհը, ցավը, հույզերն ու զգացմունքները, զինվորի աննախադեպ սխրանքը, հաղթանակն ու կորստի մրմուրը, գրողի գեղագիտական պրիզմայով անցնելով, գեղարվեստական ուրույն պատկերներով արտացոլվել են Արցախի գրողների գործերում։ Անդրադառնանք դրանցից մի քանիսին։ Արցախի գրական ընտանիքի նահապետ Սոկրատ Խանյանը գրեց իր հպարտություն բանաստեղծությունը, նվիրված Արցախի հերոս ապրիլյան քարորյայում անմահացած Ռոբերտ Աբաջյանին։ Բանաստեղծը Ռոբերտ Աբաջյանի կերպարով կերտում է առհասարակ հայ զինվորի սխրագործ կերպարը. «Դու հաստատեցիր, որ մարտերի մեջ մի հայ զինվորը տասի ուժ ունի»։ Ապա բանաստեղծը ներում է հայցում հերոսից, որ իր երգը կոչում է «Մեծ հպարտություն» և բանաձևում հայ զինվորի անպարտելիության խորհուրդը. «Հպարտությունս գիտակցված մահդ է, քո մահը որդիս չունի պարտություն»։ Հայ զինվորը կրվում էր Վահագնի պես, ոչ թե որպես զինվոր, այլ կրվի աստված, և այս գերբնական ուժին հավասարազոր խիզախումն է, որ ազերի թուրքին սանձեց և թույլ չտվեց Արցախը դարձնել մի նոր Նախիջևան։ Խանյանը այս բանաստեղծության մեջ գեղարվեստական պատկերներով շնչավորում է հերոսի խիզախման պատմությունը, որը դասի ուժ ունի, և հերոսությունը համարում է դեպի Նայրյան արև ձգվող լույս, դեպի վերջնական հաղթանակ։ Արցախի գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանը իրադարձություններին արձականքեց կերթանի պատ պոեմով, որը հերոսապատում է նվիրված ապրիլյան քարորյայի նահատակներին։ Պոեմում բանաստեղծը արձարծում է ազգային քաղաքական սոցիալական խնդիրներ։ Հայոց ապրիլի 1-ը դարձավ սկսվեց ապրիլի 24-ով, ահա զանգում է արցախցի պոետը և իր խոսքը ուղղում անականջ աշխարհին։ Գեղարվեստական պատկերավորմամբ գրողը ներկայացնում է ապրիլյան արհավիրքները Թալիշում, Մատաղիսում, որտեղ ազերիները գլխատել, խոշտանգել, հոշոտել են հայերին։ Բանաստեղծի ցասումը ուղղվում է նաև դեպի այն երկրները, ովքեր զենք են վաճառում Ադրբեջանի։ Ապա անդրադառնում է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինի կերպարին և մեջբերում նրա խոսքը, որ կրակում է ձեռքը, ոչ թե զենքը։ Ապա հեգնանքը սուր երանգ է ստանում, դիմելով Քրիստոսին։ «Դու ճիշտ ես, Մուստաֆա Դմիտրի, իսեր մեր Աստծո, իսեր քո Ալլահի, դու ճիշտ ես»։ Պոեմում բանաստեղծը առաջ է քաշում ազգի ինքն իր ուժերին ապավինելու և հայրենիքի փրկության հարցում հույսը օտարների վրա չդնելու գաղափարը։ Արցախը, սակայն, Արցախ է մնում, իր ուժը միայն տեսնելով իր մեջ։ Այս գիտակցումով էլ տղաները դարձան կենթանի պատ, կերտելով Արցախի հաղթանակը։ Բանաստեղծը մեջբերում է նաև ապրիլյան քարորյայում նահատակված տղաների վերջին խոսքերը եւ սերունդներին հավված պատգամի պես են հնչում հայրենիքի սահմաններն անխախտ պահելու եւ թշնամուն մարտական դիրք չհանձնելու նրանց հրամայականը։ Նորի Գասպարյանի այդ օրերին գրած «Վերջին մարտը» բանաստեղծությունը սոցիալական ցանցերում ու էլեկտրոնային կայքերում բազմաթիվ դիտումներ էր արձանագրում։ Սասնա ծառերի հաղթական զարկով, հեթանոս աստվածների ծովից ծով Հայաստանը խորհրդանշող անպարտելիությամբ, Աստծո տիրոջ հովանավորությամբ մարտադաշտում հայ զինվորն է ընդդեմ գարշահոտ ճշնամու։ Բանաստեղծության մեջ ողբի, կորստի, ցավի, նվնվոցի երանգներ չկան։ Բանաստեղծը հաղթական ոգով մարտակոչ է հնչեցնում հայ զինվորին, համոզված լինելով, որ հաղթանակը հայինն է։ Վրեժի ու ցասումի հույզերն են խտացված բանաստեղծության յուրաքանչյուր քառատողը անփոփոխ հայ հոյախոսություն հիշեցնող ջնջում ենք տղերք ես դրանց մերը արտահայտությունը։ Ես նորից ծուռ եմ, ձիս էլ քուրկիքն է, իմն է երկինքը, իմ ամեն մի զարկ Աստծո պատվեր է, առաջ է Տերը, եկողը սուտ է, եկողը փոշի մնացած քոչից, գրում է Գասպարյանը։ Ուշագրամի հանգամանք, որ հաճախ է նկատվում պատերազմն արտացոլող նրա գործերում, ճակատագրական մարտում բանաստեղծը դիմում է հեթանոս աստվածների անպարտելի ուժին, ոչ թե քրիստոնեական ցնազանդությանը։ Վերջին մարտում երկինքն ու երկիրը, ամբողջ բնությունն ու կրոնները համախմբում են հայ զինվորի շուրջ, նպաստելու նրա հաղթանակին։ Նվարդ Հավաքյանի բանաստեղծության մեջ տեսնում ենք հայության ցավը, ժամանակի, պահի ողբերգական նկարագիրը, բացվող օրը հայի անարատ հացի մրուր ու լեղի է տալիս, մեծ բախման շրջան է իջել աղցանի ապրիլյան վերքի, զինվորի, տղայք, մեր սիրելի, գրում է բանաստեղծին և մարտիկի նման կոչ անում տղաներին պահի կարգախոսը, արիանալ և ոչ մի թիզ անարգ թշնամուն ում ձեռքից եկածն է լոգ նախճիր։ Առանձին դեպքերում կին գրողների մոտ մայրական բնազդը ակնառու է ստեղծագործության ենթատեքստերում։ Բանաստեղծի Ժաննա Բեգլարյանի որդին այդ օրերին առաջնագծում էր մարտական ամենաթեժ կետերից մեկում։ Պատերազմի դաշտում կռվող որդի ունեցող մայրը ռազմակոչ չի հնչեցնում իր բանաստեղծության մեջ, ոչ էլ երկրի օրհասական պահն է ողբում։ Նրա բանաստեղծությունը աղոթք է սահմանում կանգնած զինվորի համար, ատելություն է պատերազմ հրահրողների նկատմամբ և հումանիստական արժեքների քարոզում։ Պատերազմ ու ատելություն քարոզողները կյանքի գինն ուրացած մանկուրտներ են և առնչություն չունեն քաղաքակրթության հետ, գրում է նա։ Բանաստեղծին ուզում է մարդու նոր տեսակ արարել, աչքակուշտ, մեծ սիրտ, կյանքամեծար ու սեփական կոչումը չժխտող։ Բանաստեղծուհի Զինայդա Բալայանը դարերից են հարել բանաստեղծությունում ստեղծեց ապրիլյան անմահացած հերոսների Ռոբերտ Աբաջյանի, Ադամ Սահակյանի, Քյարան Սլոյանի, Արմենակ Ուրֆանյանի փառավոր ներկայությունը։ Սահմանամերձ գոտիներում, թեժմարտերում տղեկ, լեգենդ դարձակ արիության, սուտ նահատակ դարձակ, մեն-մենակով դարձակ զորաբանակ անպարտ, հետ նահանջել չկար, դարձակ հաղթաբանակ։ Արձակագիր Լևոն Խեչյանը մի առիթով ասել է, որ գրականության դերը կարողանալու հնարավորությունն է պատերազմն ատել տալու։ Արցախի երիտասարդ սերնդի բանաստեղծները ապրիլյան քառորյա ռազմագործողությունների անմիջական մասնակից լինելով լավ գիտեն պատերազմի և խաղության գինը, և նրանց պատկերած պատերազմը խեչյանական այս դավանանքին է հարում։ Խրամատն ու խրամատային կյանքը ներշնչել են Հայասեր Հովսեփյանին։ Նա իր բանաստեղծություններում խեչյանական պատգամին հավատարիմ պատերազմն ատել է տալիս յուրովի, պատերազմները, որտեղ սպանվում, լոլտվում են մարդիկ, բանաստեղծի համոզմամբ չի կարելի կոչել հաղթական։ Մարտընկերոջ զոհվելն ու արյունը տեսնող բանաստեղծ մարդիկը ըմբոստանում է խաղաղության դեմ, այն խաղաղության, որը մարտադաշտում լքում է կռվող զինվորին։ Դու վախկոտ ես խաղաղություն, տեսել ես կարմիր արյունը սպանված զինվորի և անամոթաբար միշտ լքում ես ինձ, երբ ես կանգնում եմ այս արյունոտ խրամատում, ինչպես հոգին է լքում մարմինը սպանված իմ ընկերոջ։ Զուգորդումների և մտապատկերների պարադոքսն ակնառու է նրա այս բանաստեղծությունում։ Հայասերը խաղաղությունը անձնավորում է դիմելով դավաճան անամոթ մագդիվներով, որովհետև լքելով նրան զինվորին դարձնում է գնդակի թիրախ, ապահրամայում կանգ առնել, մնալ իր թիկունքում, որովհետև թիկունքում ամենաթանկն է մանուկները, մնա իմ թիկունքում, այնտեղ մանուկներ կան, անմեղ, անհոգ, կանգ առ, անամոթ։ Իրականում, սակայն, այս բանաստեղծությունը կարելի է համարել պատերազմները ժխտող և խաղաղությունը ներփոխող յուրատիպ մի գործ։ Մեկ այս ստեղծագործության մեջ նա գեղեցկություն և խաղաղություն բարերը կիրառում է որպես հոմանիշներ։ Ապրիլյան քարոզիայի մասնակից երիտասարդ բանաստեղծ Վիտալի Պետրոսյանի բանաստեղծություններ միևս տեսնում ենք պատերազմը մերժող և խաղաղության ձգտող շեշտադրումներ։ Ինքնաձիգը սահմանապահն է խավարի ու լույսի, գրում է Վիտալին, հակադրելով պատերազմը խորհրդանշող խավարը ու լույսը, լուսնի գեղեցիկ դեմքը։ Սահմանին ժամանակը առաջ չի գնում, հերթական կրակահերթը և վարկյանները սկսում են հոսել։ Բանաստեղծ զինվորը, ով պատերազմի մեջ եղել է արդեն մեկ անգամ, նրա մտապատկերներում պատերազմը ավարտ չունի, այն շարունակվում է գերեզմանոցում։ Երիտասարդ բանաստեղծուհի Սոնա Համբարձումյանը ապրիլյան քարոզիային անդրադարձավ վերադարձածները բանաստեղծության։ Բանաստեղծության մեջ տեսնում ենք երեք սերնդի մղած պատերազմի խորհրդանիշ պատկերներ, երեք սերունդներ՝ պապը, հայրը, եղբայրը, մեծ հայրենական, արցախյան ազատագրական և ապրիլյան պատերազմներից վերադարձած հաշմված զինվորները, ովքեր պապը չերևացող ձեռքերով, հայրը չերևացող ոտքերով, եղբայրը կույր աչքերով շարունակում են լուր հիշեցնել ու պատմել պատերազմի մասին։ Պատերազմից վերադարձած երկիրը սահմանում անվերադարձ կորուստներ է ունենում, կանխելով վերադարձը նոր պատերազմի։ Ապրիլյան քարոզիան մեր պատմության հերոսական էջերից է։ Այդ հերոսական էջերը արտացոլվել են նաև գեղարվեստական գրականության մեջ։ Արցախի գրողը, փառաբանելով հայ զինվորի սխրանքն ու հաղթանակը, միաժամանակ ոչ է ասում պատերազմին ու հաստատում հայի խաղաղասեր կամքը, բայց հայրենիքը պաշտպանելու համար դա նաև հաղթական ռազմակոչ է հնչեցնում, և եթե պատերազմ, ապա հաղթանակ ու ոչ մի թիսպոք թշնամու կարգախոսով շարունակում արարել ու պայքարել։ Դուք լսեցիք բանասիրական գիտությունների թեկնածու Զարինե Սարաջանին։ Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Հետաքրքիր է իմանալ. Մեկ օրում սիրտը կատարում է 100,000 հարված, տարեկան մոտ 40 միլիոն։ Սիրտը ամեն օր սպառում է այնքան էներգիա, որը բավական է 900 կիլոգրամանոց բերը 14 մետր բարձրացնել։ Կյանքի ընթացքում սրտից մայրերակ այնքան արյուն է հոսում, որով հնարավոր է լցնել 5 կիլոմետր երկարությամբ նեղուց, որով կտեղափոխվեր մեծ նավը։ Սրտի 50 տարվա աշխատանքը հավասար է 18,000 տոննա ծանրությամբ բերը 227 կիլոմետր բարձրությամբ բարձրացնելու աշխատանքին։ Մաղթում ենք առողջություն ձեր սրտերին։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանին։ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության Քաշաթաղի շրջանային բաժանմունքը գործում է արդեն 20 տարի։ Այժմ ունի 50-ից ավելի անդամ։ Ապրիլի 9-ին բաժանմունքի անդամների մասնակցությամբ շրջվարչակազմի նիստերի դահլիճում կայացավ ամենամյա հաշվետու ժողովը։ Ներկային Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության վարչական փոխնախագահ Օհան Գևորգյանը, Սյունիքի տարածքային խորհրդի փոխնախագահ Սուրեն Բաղդասարյանը, Գորիսի տարածքային բաժանմունքի անդամներ, Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը։ Մինչ ժողովի սկսելը երկրապահները ծաղիկներ խոնարհեցին Վահան Զատիկյանի կիսանդրու մոտ և երկրապահ կամավորականների միության պուրակում կանգնեցված խաչքարի մոտ։ Այնուհետև երկրապահ կամավորականների միության քայլերգի ինչուների ներքո շրջանի երիտվանքի Մանվել Գրիգորյան անվան միջնակայք դպրոցի պատանի երկրապահ ակումբի անդամները ներս բերեցին Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և երկրապահ կամավորականների միության դրոշները։ Օհան Գևորգյանը ողջունեց ներկաներին, տեղեկացրեց, որ փետրվարին կայացավ երկրապահ կամավորականների միության 11-րդ համագումարը, որից հետո բաժանմունքներից կայանում են հաշվետվություններ։ 2016 թվականին կատարածի մասին հաշվետվություն ներկայացրեց երկրապահ կամավորականների միության Քաշաթաղի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Սերան Պողոսյանը։ Բանախոս անդրադարձավ անցած ապրիլյան պատերազմական իրադարձություններին, նշելով, որ ապրիլի սկզբից մինչև հունիսի վերջը շրջանից 1200-ից ավելի կամավորականներ են մեկնել առաջնագիծ, սատարել մարտական հենակետերում կանգնած զինվորներին։ Կամավորականների շարքերում են եղել նաև երկրապահի անդամներ։ Տեղեկացրեց, որ շրջանում գործում է Արցախի ազատամարտիկների միության տարածքային կառույցը և երկրապահն ու ազատամարտիկների միությունը մշտապես համագործակցում են։ Կարևորեց երիտասարդի դպրոցում գործող պատանի երկրապահ ակումբի դերը։ Այնուհետև հաշվետվություն ներկայացրեց պատանի երկրապահների վարչտերամանատար երիտասարդի դպրոցի ուսուցիչ Սերյոժա Սարգսյանը, տեղեկացնելով, որ ակումբը մի քանի ամսվա պատմություն ունի և անելիքները դեր արժևում են։ Օրակարգի երկրորդ հարցը նվիրված էր կառույցի խորհրդի, նախագահի և փոխնախագահների ընտրությանը։ Նախագահ վերընտրվեց Սերան Պողոսյանը։ Հաշվի առնելով շրջանի տարածքի ձգվածությունը, ընտրվեց 5 փոխնախագահ։ Եղավ նաև պարգևատրություն։ Սերան Պողոսյանը պարգևատրվեց Հայաստանի Հանրապետության մարտական ծառայություն մեդալով։ Երկրապահ կամավորականների միության ուշամեդալով և երկրապահ կամավորականների միության 20-ամյա ուշամեդալով պարգևատրվեցին մի շարք ազատամարտիկները։ Եղան նաև քննարկումներ կառույցի գործունեության, պատանի երկրապահ ակումբների ստեղծման և այլ հարցերի շուրջ։ Հեռախոսագծում Զոհրաբ Ըրքոյանն էր։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր մարդու տիեզերք թռչելու միջազգային օրն է, ավիացիայի և տիեզերագնացության համաշխարհային օրն է, ռազմական ծախսերի դեմ շարժման միջազգային օրն է, ավագ չորեքշաբթին է։ Այսօր ծնվել են Արմեն Ալբերտ Ալչյանը, հայկական ծագում ունեցող ամերիկացի հայտնի ֆանտասագետ, Գեդեոն Ավակյանը, հայ ճանաչված ֆիզիկոս, Լեոնիդ Դերբենյովը, ռուս բանաստեղծ երգահան, Հերբի Հենքոքը, ամերիկացի ջազային դաշնակահար կոմպոզիտոր, Յուրի Կուկլաչովը, ռուսաստանցի ծաղրացու, Էնդի Գարսիան, ծագումով կուբացի ամերիկացի դերասան, Լիզա Ջերարդը, ավստրալացի երգչուհի, Ելենա Կորիկովան, ռուս դերասանուհի։ Ասիս մեջ կարոտավար, համբուրեցի հո հայրենի, վարդերի հետ արտասվեցի, արցունք դարածոն հայրենի, մասիս ներվից նայումերի, Մեր ոտքերիս ծվածում հայրենի օտար մեղից հազար անգամ քաղցրեց իր հայոց ցողի հայրենիքիս կաթի ջուրը մի օկյանի հետ չեմ Ar havesh kanach mana navirakan ho hayrani yep shurteras ketni Թաված արելն է համպուրում, թաված դե իմ Հայաստանի, բոլոր սարելն եմ համպուրում, մեր դյութազում նախնի, Hustle!